Plus. Dostępny w aptekach. Bilomag Plus. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 kwietnia, zbliża się 20. Krzysztof Zublewski. Zapraszam na serwis Trójki. Niejedna, cztery skargi na lot trafiły do Brukseli, donieśli m.in. związkowcy. Stany Zjednoczone wzywają Władimira Putina do zaprzestania destabilizowania sytuacji na Ukrainie. Tragiczny wypadek na lotnisku w Targowiskach koło Krosna, zginął paralotniarz. Związkowcy Solidarności 80 z polskich portów lotniczych donoszą na lot do Brukseli. Chodzi o plan restrukturyzacji narodowego przewoźnika, który kosztował państwo 400 milionów złotych. Do Komisji Europejskiej wpłynęły cztery wnioski, między innymi związkowców ujawnił w Trójce prezes PLL LOT Sebastian Mikosz. Dwa są tak zwane niepubliczne, czyli autor się nie zidentyfikował. Chyba Ryanair z odkrytą przyłbicą, a drugim jest Solidarność 80 portu lotniczego Chopina, która złożyła formalne zastrzeżenia do planu, żądając i oczekując, że komisja się nie zgodzi na nasz plan restrukturyzacji. O tym, czy publiczna pomoc została słusznie udzielona przewoźnikowi, Bruksela prawdopodobnie zdecyduje w czerwcu. Prezes lotu o decyzję jest spokojny. Ja się nie mam czego obawiać, dlatego że myśmy w tym planie napisali prawdę i rzeczy, w które wierzymy. W związku z czym, jeśli są zarzuty i wątpliwości, no to my jesteśmy od tego, żeby je wyjaśnić. Postępowanie wyjaśniające trwa od listopada ubiegłego roku. Komisja Europejska ocenia, czy pomoc jest zgodna z unijnymi zasadami. Jeśli orzeknie, że nie, lot może być zmuszony do jej zwrócenia. Waszyngton wzywa prezydenta Rosji Władimira Putina, by zaniechał destabilizowania Ukrainy. USA są gotowe do wdrożenia nowych sankcji wymierzonych w rosyjską gospodarkę, ostrzegł rzecznik Białego Domu Jay Carney. Ocenił, że eskalacja napięcia na Ukrainie jest spowodowana przez rosnące rosyjskie naciski. Prorosyjscy separatyści okupujący budynki publiczne w Doniecku na wschodzie Ukrainy ogłosili dziś powstanie Donieckiej Republiki Ludowej i przyłączenie jej do Federacji Rosyjskiej. Tragiczny wypadek paralotniarza na Podkarpaciu. 37-letni mężczyzna zginął na lotnisku w Targowiskach koło Krosna. Osierocił żonę i dwoje dzieci. Z tego, co tutaj dowiedzieliśmy się, to ten młody człowiek wzniósł się na wysokość około 20 metrów i upadł, nie wiadomo dlaczego, na ziemię. Mieszkańcy okolicznych domów, wprawdzie dosyć oddalonych, mówią, że tu bardzo często przyjeżdżają młodzi ludzie i latają zarówno na paralotniach, jak i na motolotniach, ale tu jest na tyle tej przestrzeni, że nigdy do tej pory nie słyszeli o żadnym wypadku. Niestety w tej chwili nikt nie udziela żadnych informacji. Cały czas policjanci pod nadzorem prokuratora wykonują niezbędne czynności. Mówiła z miejsca wypadku Renata Machnik. Co najmniej 40 tysięcy Hiszpanów mieszka na ulicy, alarmują tamtejsze organizacje pozarządowe. To dwa razy więcej niż w 2008 roku, kiedy rozpoczął się kryzys. Wcześniej bezdomnymi były w Hiszpanii zwykle osoby uzależnione od nałogów. Teraz wśród mieszkających na ulicach można spotkać rodziny, które do niedawna prowadziły normalne życie. Cristina, Alberto i ich dzieci jeszcze dwa miesiące temu mieszkali w trzypokojowym mieszkaniu w Madrycie. Oboje stracili pracę i nie stać ich było na spłacanie kredytu hipotecznego. Zostali eksmitowani i teraz mieszkają w namiocie. Todo esto son mi ropa, mis mantas. To wszystko to moje ubrania, pościel, mój dom, pokazuje leżące w namiocie worki kobieta. Organizacje pozarządowe apelują o nieprzechodzenie obojętnie obok bezdomnych i przypominają, że w Hiszpanii są ponad 3 miliony pustych mieszkań. Kilka dni temu minister skarbu Cristobal Montoro skrytykował Caritas za zawyżanie liczby biednych. Organizacje pozarządowe twierdzą, że administracja i władze miast zaniżają dane, aby nie alarmować opinii publicznej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na koniec o królewskiej podróży na antypody. Wizytę w Nowej Zelandii rozpoczęła brytyjska para książęca William i Kate oraz 8-miesięczny George. Prawnukiem królowej podczas 2,5-tygodniowej podróży będzie się zajmować suparniania. Książęca trójka wylądowała w Wellington w środku nocy czasu europejskiego, ale George nie spał i opuścił samolot na ręku mamy. Rodzina wystąpiła w kolorach narodowych. Księżna na czerwono, książę na granatowo, a George na biało. Przylecieli normalnym lotem rejsowym, ale na koszt rządu Nowej Zelandii, zajmując wraz ze swym otoczeniem całą kabinę pierwszej klasy. Powitała ich chłodna, wietrzna i mokra pogoda, bo w Nowej Zelandii już jesień. W powitaniu w siedzibie rządu wzięli udział wytatuowani wojownicy maoryscy, a rytuał obejmował hongi, czyli zetknięcie się nosami i czołami. Król Maorysów Tahitia odmówił jednak spotkania z księciem Williamem. Jak stwierdził, bezimienni biurokraci popełnili głęboki nietakt, przeznaczając na nie tylko 1,5 godziny. Maorysi stanowią dziś ponad 15% ludności Nowej Zelandii. Wielu służy w brytyjskich siłach zbrojnych, a pierwszy w historii Maorys wiosłował wczoraj w zwycięskiej 8 Oxfordu w dorocznym wyścigu z Cambridge na Tamizie. Związki brytyjsko-nowozelandzkie są historycznie długie i głębokie, ale tak jak w Australii, przyszłość ustroju monarchicznego stoi tam pod znakiem zapytania. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Jutro słonecznie i bez opadów na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i we wschodniej Małopolsce. Poza tym i słońce, i przelotny deszcz. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu już od rana. Cieplej niż dziś, 17 stopni na północy i zachodzie, 20 w centrum, nawet 23 stopnie na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Skorzystaj z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na modele Audi z rocznika 2013. Wejdź na stronę audi.pl i wybierz idealny samochód dla siebie. To najlepszy sposób, by wyruszyć w drogę własnym nowym Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Scalvel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem, Mówią na mieście, AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. GH+. Zbliża się 10 minut po 20. Audycja GH+, część druga, witam. No i w tej godzinie również muzyka gitarowa, ale tak powoli, w miarę upływu czasu będziemy zwalniać i wyciszać się tak już całkiem niemalże pod koniec audycji. Quilt, na początek jeszcze dosyć energetycznie. A Mirror to utwór z ich drugiej płyty długogrającej zatytułowanej Held in Splendor. Ta płyta miała swoją premierę na początku roku. Zespół pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z Bostonu, Massachusetts. Quilt z tego samego albumu, tym razem w nieco bardziej rozbudowanej i spokojniejszej kompozycji I Sleep in Nature. Thank you. No i znowu niewykluczone, że poznali Państwo po głosie. Greg Dooley, The Afghan Whigs, Due to the Beast. Pierwsza płyta po wielu latach przerwy. Poprzednia, 1965, to rok 1998, więc blisko 16 lat kazali czekać fanom na kolejny album. Oczywiście Greg Dooley nagrywał w tym czasie w różnych konfiguracjach płyty z różnymi skutkami, jeśli chodzi o sprawy artystyczne, no ale na powrót The Afghan Whigs na pewno czekało wielu fanów. No i było warto. Ta płyta naprawdę jest niezła. Znają Państwo już Algiers, utwór singlowy. Ten Park Outside, który otwiera całość, również naprawdę bardzo udany. Za chwilę jeszcze fragment, który już chyba też został udostępniony wcześniej w sieci, a tytuł The Lottery. Nie ma co prawda dotychczasowego gitarzysty McCollum'a w składzie, ale no, jest basista, jest wokalista, czyli Greg Dooley już wspomniany. No i to chyba tyle. Możemy przejść do tego utworu, o którym już wspomniałem, The Lottery. Trudno uwierzyć, przynajmniej po tym nagraniu, że zespół Future Island specjalizuje się w muzyce raczej elektronicznej, synth-popowej niż rockowej. No, to taki rodzynek na płycie singles, to nagranie Fall From Grace. Całość brzmi nieco inaczej. Na mnie akurat ten rodzynek przypadł najbardziej do gustu. Samuel T. Herring, wokalista, to postać pierwszoplanowa w tej grupie amerykańskiej, nagrywającej notabene obecnie dla wytwórni brytyjskiej 4AD. Singles to tytuł ich czwartej płyty długogrającej, a na dowód, że jednak kombinują zdecydowanie bardziej elektronicznie niż gitarowo, kolejny fragment z tego albumu zatytułowany A Song for Our Grandfathers. Looking over me. stand, the abyss would step back in me, and so it did, and I felt it slowly creep in me. Save for the small, it danced when I took a drag, it made me think about the way it all came to be. Grandmama watching over me, she said, Junip. Jose González dopiero co gościł na festiwalu Electronic Beats w Warszawie. To takie drobne pocieszenie dla tych, którzy nie mieli okazji wybrać się na ten koncert. Płyta ubiegłoroczna, zatytułowana po prostu Junip. Jose, jego kolega Tobias Winterstrom w przyzwoitej formie. Walking Likely za nami, a teraz jeszcze kolejny fragment. After All Is Said and Done.

S. Carey. Sean Carey. Podpisuje się tylko literką S, pierwszą literą swojego imienia. Range of Light to jego druga płyta solowa, wydana dopiero co. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a znany jest głównie z tego, że współpracuje w grupie z grupą Bon Iver. No właściwie jest stałym członkiem tej formacji, współpracując głównie z jej liderem Justinem Vernonem. Teraz mamy do czynienia z płytą solową, bardzo udaną. Range of Light to tytuł albumu, Alpenglow to tytuł utworu. Za chwilę jeszcze fragment z tego albumu, ale zanim to nastąpi, mam kilka rzeczy do ogłoszenia. Po pierwsze, w najbliższy piątek w Hydrozagadce wystąpi grupa Variety. Jeśli ktoś chciałby szybciutko zdobyć zaproszenia na ten koncert, to zapraszam. 227 trójek, Bartek czeka. Pierwsze trzy osoby, które się dodzwonią, dostaną dwuosobowe zaproszenia na ten koncert grupy Variety. Po drugie, lista wszystkich zaprezentowanych dzisiaj utworów pojawi się po zakończeniu programu na, zarówno na stronie internetowej programu trzeciego, jak również na Facebooku, na podstronie audycji GH+. Tam wszystkie tytuły, nazwy, nazwiska, również filmiki wideo do prezentowanych utworów, jeśli oczywiście takie filmiki istnieją. No i co jeszcze? Za tydzień wreszcie elektronika, o której mówiłem już parę razy, zapowiadałem, są nowe płyty. No i również pojawi się konkurs dotyczący Orange Warsaw Festival. Tym razem w roli głównej wystąpi niedawno ogłoszona gwiazda, grupa The Prodigy. Co prawda najlepsze lata mają już za sobą, ale myślę, że na ich koncert nadal warto się wybrać. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione dwie godziny. Po godzinie 21 do klubu Trójki zaprosi Państwa Dariusz Bugalski. A na zakończenie zespół, a właściwie artysta, który już przed momentem raz zaśpiewał, Never Ending Fountain z płyty Range of Light, Sean Carey. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.